Famille Oyo, monte mama be, monte qui est comme mon salaï. Moi n'a manqué le colangé. Bakoundé linga ma seke ya meme libo soya no banco. Batiga monte ma moto moto, bona balade. Kanda ya nini yo bandeko. Bobali ya kampon konanga ite. Balongoranga motema e, atianga motema ya soso pona koma lokoso na silisa mibali e. Toki pe akufaka e, kisi pe eponaka. Malamu bobo mangai na kufa e, nane mbingai mwana moto. Mangai na kufa e, nalembingai mwana mwana.